duwe demen, sun lan riko duwe kangen, sun lan riko duwe impi, mergo sun lan riko siji. Sun lan riko duwe rasa, sun lan riko nono beda, sun lan riko duwe ati, mergo sun lan riko siji. Nono hang piso menggat karep iso lan riko, nono hang piso ngalang-ngalangi, nono hang piso ngendat ati ninso lan riko, nono hang piso ngadang-ngadangi. Maso Dik Monata. Oke, Elsa Sapira bersama Monata YNP Production. Sun lan riko siji. Nono hang piso menggat karep iso lan riko, nono hang piso ngalang-ngalangi, nono hang piso ngendat ati ninso lan riko, nono Yeah. datang.